أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة فاتحة دینا بھگوان دے کم سورت نے تیر شوے دا اولنی سورت دے دیو جینا سو خبر چی دا سورت پا اول کی زمونگا دا استادان و دا شیوخو دا غی یو امتیازی حیثیت دے نرائی نصدی رہی دیشی اوسنا دعوت سورت ربط سورت خلاصد سورت امتیاز سورت ندلت دعوت سورت کی دیشی خلاصد سورت کی دیشی امتیاز سورت کی دیشی اور ربط سورت نشی کی دے زکدا ولنے سورت دے ددی نوان کم سورت نہ دے تیرشے جی بند ہوئی ددی رب داغ سورت سردا دے سورت کی بیان د مقاصد ارباؤ دے توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ او خلاصد سورت اغدادا چپ سورت کی الحمد للہ رب العالمین دادا مسلد توحید دغشانی ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلد توحید فسورت کی بیان دا مقاصد ارباؤ دے ذکر دا فرق سلاسو دے تخویف و بشارت دے بس دس ویرادری خبری خلاصہ دا سورت ذکر دا مقاصد ارباؤ دے ذکر دا درو فرقو دے تخویف او بشارت دے او دا ذکر دا مقاصد ارباؤ اغدا دے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دغشن ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلد توحید دا اثبات دا رسالت دا الذین انعمت علیہم صداقت دا قرآن کریم اہدنا الصراط المستقیم دے او ایمان بالآخرہ مالک یوم الدین دا سورت دے چھو دی سورت گن نمونہ دی او دا کثرت دا اسماؤ دا دلالت کئی پا عظمت او شرافت او اچتوالی دا مسما باندی لکسن کی ممخ ویلی دا قرآن کریم دیر نمونہ دی او کثرت دا اسماء دلالت کئی پا عظمت دا مسما چرا دے چا ڈیر نمون دی دا ڈیر لوی دا شرافت او دے عزت والا دے نو دا شند دی صورت گن نمون دی چا شلو پوری دی کرکڑی چا دیر شو پوری دی کرکڑی چا پندل شو پوری دی کرکڑی حضرت شیر رحمہ اللہ اخبر کتاب سے تدرر کی سلس نمون دا سورہ فاتحی دی کرکڑی دی سورت سورہ فاتحہ وئی شافیہ ورتوئی کافیہ ورتوئی ام الکتاب ورتوئی السبع المثانی ورتوئی رقیہ ورتوئی وافیہ ورتوئی سورت الصلاۃ ورتوئی کن ورتوئی اساس القرآن ورتوئی فاتحہ شافیہ کافیہ ام الكتاب السبع المثاني رقيا وافيا سورة الصلاة كنز أساس القرآن فاتحة والذي وجنوي فاتحة معنى استتاد استتاء يعني ابتداء يعني دا سورة جد دين ابتداء القرآن الكريم شغير شاذیہ اور دوائی مطلب دا دا سورت دے جی بدی کی شفا دا کافیہ اور دوائی دے کدا یو کافی سورت دے یو دا سی سورت دے چھ دے دا بل نا کفایت کئی او بل دا دی پزے بانی نے کافی کی ام الکتاب اور دوائی ام وی اصل تا او دی وجی رسو ذکر کئی دا اصل دا کتاب دے ایک بنیاد دے اصل دے دی کتاب دا دا سی دے لکا متن چی او دا باقی دیر سپاری قرآن کریم دا سی دے چاگا دی شرح دا اصب المسانی اور کوئی مطلب دا ہوا یا سنا جی او مسانی مانا مقرر مقرر یعنی بیا بیا دا سورت دے چوا یا سنا جی او مقرر مقرر مستیشی مقرر مقرر مستیشی اگر کم رکعت دے چاہیے کہ سورہ فاتحہ نشتے ہر رکعت کی رقیہ ورتوئی یعنی دا سورت دے چھ دم والا سورت دے صاحب اکرامو پاگ سردار دے قبیلی باندے دم اچولے اور دا آغای میں گڑی اگستے دا دم والا سورت دے وزلی پیدا سورت ہوئی اللہ غلدیم چھ مار چی چلے ہو اگلے شفا ورکرے ہو دم والا سورت دے واسیات عمدہ مطلب دے چدا یو پورا سورت دے او سورت الصلاۃ اور دوائی وکدا سورت دے چی مجھ کے لستے شی دوشانی دی سورت تا کنگوئی خضاری تلک سورت توبت جی کرون تیر شی والذین یکنیبون الذهب والفضة اور یا بیا ذوقوا ما کنتم تکنون هذا ما کنزتم لانفسکم او ذوقوا ما کنتم تکنون نبیلا کنز وی خزانی تا مطلب دا یو دا سی صورت دے چی خزانہ دا علوم دیو جنہ دا حضرت علی رضی اللہ عنہ یو قول دے او اتقان کی امام سیوطی ذکر کرے اغوائی کہ چردو بارن چپ تفسیر دو سورہ فاتحی باندے اویاو خانو تبار اترن اویاو خانو لپ تفسیر دو سورہ فاتحی باندے بارو لیش یہ اوستورہ بارو او چبیا اویا او یاو خان لبار کو تفسیر دو سورہ فاتحہ باندھی جوڑے لانور سے نہیں خدا خزانہ لعلوم او اساس القرآن ورتوئی اساس وئی بنیاد کا لمادایا سورہ توبہ کی راغلی را افمن اساس بنیانہ نو اساس تاسیس وئی بنیاد کا یہ سورتوں کی یولد الطرش ام لک ام الکتاب ام اصل کی وئی اغشیت کی اغج مکون کی دو مختلف اسی دنو او اغا اصل وی داری توابی وی دیو جن اغا سرمن چپ دماغ باندھے حاوی دا او دماغ پر جراجیر دماغی لأم الرأس وی ام الرأس اغا جانڈا چی داغی دلان نے مختلف خلق را جمعی ناغی تا ام الجیش وی او سورہ انعام کی راگی مکی تا ام القرا وی لتنذر ام القرا ومن حوله ام القرا مکی تا ام القرا وی مانا اصل دکل اصل دکل ولی دے ذکر دولونا روان دی پا مخد دنیا بانی مکہ بادشی او یاد آمد لو دے چزمکہ دا در غین فرشوی دا نددی واجین والا سوائی ام القراور سوائی سورہ فاتحہ جی دا اصول اربعہ دی مقاصد اربعہ دی چی مخی منگا ذکرک توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالآخرہ او ذکر دا درو فرقو تخویف و بشارت دے او سفرائد ذکر کئی لذی سورت پا فضیلت کی حضرت رحمہ اللہ یو سلور حدیث ذکر کری یو حدیث دار قدمی لے چاہوائی دے اس یو سورت پا فضیلت کی دمر صحیح حدیث ندر آگئی لکہ سمر صحیح حدیث کی دے سورہ فاتحہ پا فضیلت کی راگئی سیدھا اللہ پیغمبر وئی انہو لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ نظر علی گلشوی سورت بتورات انجیل زبور او قرآن کریم کی پشان تو دے سورہ فاتحہ مطلب نپا مسکنو دریو کتابونو کیاو نپا قرآن کریم کی در دیگون دی بل بہتر سورت او نشتر دوشانی در سعید ابن معلانا روایت دیو کت حدیث دی ابو سعید ابن معلان چیز اللہ پیغمبر وی صحابی تا بتالے او سورت نخم ہی آدم سورت فی القرآن چاگر دیر لوئی در سورت در قرآن کریم کی در طول نلی سورت نبیہ ویلی الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم دا الحمدللہ رب العالمین کم دا سورت جوئے ندا غو مقرر آیاتنا دی اولو قرآن او دا آیت رسول سورہ الحجر کی راضی دا روایت امام بخاری صدری رائے ذکر کرے دویم جلد کی شپاک سوا دو سل ریخ کی و تفسیر دو سورہ فاتحی کی او بیا شپاک سوا دو آتیا کی و تفسیر دو سورہ الحجر کی او بیا وسوا یو کم پر روز کی و باب دو فضیلت دو سورہ فاتحی کی او دا حدیث مسند احمد کی مرادی تو چیزان لکھلائی کی مسند احمد کی سلورم جلد کی دو سو اولسم سبا کی راضی Gracias.